أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله والله يحب المتوكلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. دلتا صفات دا منافقین ذکر کئی چه منافقینو سا صفات مخی بیان شیو چه آغی پا غزلونو کسو پا خلو بندی سویلو آسا سئی مسلمانان چه آغی هم زان سرا واپس کریو آغی پا آغی بندی دو کشیو دا آغی دا منافقت ننو خبرو. نو دلتا آغا تیزی ور کئی مومنانو تا پا بیان دا ترک دا ملگرتیا دا منافق سرا چه منافق سرا گوره ملگرتیا ونکی مخی دا کافر سرا بیان دا ترک دا ملگرتیا و چه کافر سرا ملگرتیا ونکی چرتا دلتا اغا منافق هم چرتا ملگره نکی اغینم جدا شگوره علامات بیانیگی. فرمایا ایوہ الذین آمنو ایماندارو لا تکونو کاللذین مکی گئی تاسو پشاندہ کسانو کفرو چی آغا کافران دی منافقین دی کفر ذکر کو دا ولی چی بظاہر باندی دیو خو مسلمانان کاری خو آغا کفر پڑ پل نونو کی پروت دی اکو پر پر کرے دیو جنوئی چدا کس پشانتی مکی گا جا منافق دے کو پر پر کرے دے بکارا باندی تاتا مسلمان کاری بیا برمائی وقالو لی اخوانیهم وائی با دیو پا بارا دخل رونو کی دا رونو بارا کی بوائی وقالو لی اخوانیهم لی اجل اخوانیهم یعنی غفل رونو بارا کی آغی بارا کی بدیوئی اذا ضربوا في الارض كلچ دیو سفر کئی پزمک کی کلچ دیو سفر کئی پزمک کی او کانو غزن یا دیو غازیان نو فقتلو دا بکی مقدر پر کرد دے پدیزے کی نو ویک دیو چرتا جہاد دا پارزی یا آلتی افاد شی یا غازیان شی نوائی رستا پتی سوائی وی لو کانو اندنام کچری دیو زمون پا خواکی وی ما ماتو نو دیو بندوی مرشوی ولی دیو آغا جیحاد لطللو کدیو آغیر نویتلی دلد زمون پا خواکی وی نو دیو با بچ پاتی شوی وی وما قتلو نبا وجل شوی دبل چاد الازام زمان پشانتی بجواندی بے اللہ دا غی جواب ذکر کئی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی چی گورا تاسو وائی چی جہاد لمزائی نو آغا کما چی منافقین مدینہ منوریتا واپس شیو نو پا دغا ورزو کی دا دی منافقینو دا دی منافقینو اویا غالباً اویا کسان اغمل شیو پا خفاولو پسی حیرانو نو تاسو خوی جہاد لنوی تلی نو ولی بیا دغل چی ملش کوئی دا خبرا اغا خلاف دا تقدیر دا دا تقدیر مخالفت تی دا خبره با نگه که زده جهات للاش شما نوالتی با مر شما ننا مرگ الله ستا لیکلی ده تقدیر کستا مرگ لیکلی شوی تا بایدی شهید کیگی که نی لیکلی شوی نو تا با اللہ تعالی واپس غازی راولی دا شانتی که تیو خبر او که چی دا سڑه دا که آغا مکیتا جدیتا نویتلی نو دا بینو دا خلاف دا تقدیر خبره دا خبره بنکه نو برمائی لو کانا اندنا منافقین وی کشری دیو زمون سر وی ما ماتو نو نبیم رشوی پا پل مرگ باندی و ما قتلو او نبدی و جلشوی دبل چادر آسام ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم ليجعل الله دا متعلق دے ومکی مقدر پس یاغا سدے اوئی اغا دا دے چی اتق اللہ ذلك الاتقاد دا دیت عقیدی بارکی دا اللہ نوئی رگا دا قید مزاتا ارس کولو والا اغا اللہ تعالی دے اغسطان نیتا مکی تقدیر کلی کلی شوی دا نو برمائی تق اللہ داری کلی تقاد دا دی عقیدی بارا کی ویلی گد اللہ نام دا اللہ تعالی نا ویلی گدی بارا کی لیجعل اللہ ذالک حسرتا فی قلوبهم اچھا ولی دا دا قدا دا منافق پزلکی دا منافق پزلکی دا قدا آغا ورننوتی دا دا صد فارا لیجعل اللہ دے دا فارا چی دا عقیدہ دا دیو سبب دا افسوس وگرزی لیجعل اللہ دا عقیدہ دا منافق پزلکی ورنو تیرا صد فارا لیجعل اللہ دے دا فارا چی وگرزی ذالکام ذالکا دا عقیدہ دا دی منافق حسرتن اغا سبب دا افسوس فی قلوبیم بزرون اخفلو کی بیا با افسوس او ارمان بکئی و بیا با ٹیم تیری چی ارمان دے چی منگا جہاد دا تیری وی اشہادت را تناسب شے و دیونا و بیا ٹیم تیری نو برمائی لیا جعل اللہ ذالک حسرتن دید فارا چی وگرز اللہ ذالک دا عقیدہ دا منافق حسرتن اغا سبب دا افسوس فی قلوبهم بزنونو دا دیو کی زلکی بزان سرا لیه علامات دا مرگ راشی اخیر وقت راشی دیو با بیار مان که افسوس بقی خو بیا با تیم تیری عقیده دا مومن مسلمان وارا والله یحیی و یمیت اللہ تعالی جوندی کول کئی عمر کول کئی اختیار دا مرگ و دا جون اغا خود اللہ فراس کی دے دا موایا چی جهاد للال شما انوال تی با ماتا مرگ راضی ننا مرگ اللہ بلاس کی دے جونم دا اللہ بلاس کی دے خالید بن ورید پا بدن کی یو زیم روح نو بایدی شوی و آخر دا چی اغا مرگ یه با اخفل بیشتر باندی مقرر شوی و اخفل بیشتر باندی وفاد شو نویا سره دی خوارشی چی اغا تا دین ایدینگی چی زبا جهاد للال شما والتی و ماتا مرگ راشی که مرگ پا جهاد بندیوی خالید ابن ولید و رضی اللہ تعالی موی وی زبا وقتی شرک شوی دوم را غزاگانو کی شرک شوی ما چی بدن که می یوزه هم روح نده پادی شوی آره خلا بستر بندی ماتا مرگ راوی رو برمائی والله بی ماتا ملون بسیر اللہ سجتاسو کوئی پا غیبان دلی دن که دے بیام ولئن قتلتم في سبيل الله كچریتا او وجل شوی پلارد اللہ کی او متتم یا مر شوی پا خفل مرگ باندی لمغفرتم من اللہ ورحمہ وی خاما خاما مغفرت بئی دا طرف دا اللانا ورحمت او مربانی خیر دا سشد مربانی ورحمت اللہ فمی خیر دا دیر وردہ مما یجمعون اغسج تاسورا جمع کوئی دنیا کی مالون جمع کے پیسی گٹے دغدا دیفا مقابلہ کیشیم ندے ورے دا دیر وردہ دا دیر بہتر دا اغسج تاسورا جمع کوئی بیا وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ غور آدمخ کی وئی ولئن قتلتم تسلی دے او قسم بشارت دے ولئن قتلتم فی سبیل اللہ کچر تاسو وجل شوی فلا رد اللہ کی دا فلا تحزنو دا بکرا ولا مقدر دے فلا تحزنو خفنشی غمجن نشی مومنا مجاہد موحد خفنشی او متم یا وجل شی فلا تحزنو نمخب کی گا غمجن کی گا ما یا تاوان درغ زحمون دا تورسی دو مخب کی گا لمغفرتم من اللہ ورحمہ اللہ طرف خام خطا تا مغفرت ملاوی گی میرا بانی بایی ادا دیر ورد آسکی دا تاسو جمع کوئی یا فرمائی ولئن موتم او کشر تاسو مرشوئی او قتلتم یا وجل شوئی لئیل اللہ تحشرون خام خاتا سبا لا الہ اللہ بنوئی لئیل اللہ لئیل اللہ دا لیت چکم دے لام دا دا دا لام دا پارنے دا زان لا فلیمانی حرکت تے لئیل اللہ تحشرون خام خاتا سبا دی اللہ داور جمع کی گئی مخیم ولئن قتلتم ذکر کو رست بیا ذکر کو داولی دا دیر پارا چی مخی اغا تسلی دا وی خبا کی گا بغم جن کی گا ما او بیا رست دا الاللہ تحشرون وی کم مرشی کو ہو جلیشی خدا غا اللہ تا بستا حشر کی گیا اللہ تا بور جمع کی دلی تحشرون دا پارا دویم زلبان دیر آولو بیا برمائی فابی ما رحمت من اللہ فسبب دا رحمت دا اللہ تعالی باندی اغا عذاب ہے امیر د جماعت تا اغا مشر تا عذاب ور خید امیر صفات بیان ہے کہ امیر بسنگ سڑے نو فرمائے پابے ما رحمت من اللہ فسبب در رحمت د اللہ تعالی باندی لین تلہم تنرم یدیوتا تنرم شوی دیوتا ولو کنت فضل کچری کچری وی تسخ زبانا غلیز القلب او غسخ زلوالا لن فضو من حولک نخوار شیب وی چافی رستانا دا اصحاب کرام کستا اخلاق سی نوی نو دا صحابه با استان خوار شیب وی استا خواتا با ایس سو کم نرات لی فافو انهم نتفعتا عفک و دیوتام واستغفر لهم بهن ورا دديو دفارا وشاورهم في الامر او مشوري كوا دديو سرا بكارونكي يا بغا امور انتظامي يوكي فاذا عزمت فتوكل على الله كشري تاقص وكو ديو كارنو بيا توكل كوا فالا تالا باندي ان الله يحب المتوكلين الله تعالى من كيدا بروسي والا وسرا د متوكلين وسرام دلتا صفات بياني اغا صفات ذکر کئ د امیر بارکی چې د جماعت امیر با اغا با پدی صفاتو باندي اغا ادا صفات بد اغا د پارئی دلتا اللہ رب العزت نبی علیہ الصلات والسلام تا فرمائی چتور نرم شوی د دې صحابه مبارکی صحابه مبارکی ته نرمی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ هغه هم فدې جنگ اوحد کی پاغات سستی والا کسانو کی اتختیدلو کیو نو دا کور تا نرات لو دو رجی کل تیارو لگی دا فل کور تا راغے سحر وقتی لال دا نبی علیہ السلام سر میلاو شو نبی علیہ السلام تا وی وَنَحْنُ الْفَرَّارُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ الْفَرَّارُونَ وَيَمُنْغَ وَغَتِيتِ وَلَايُ نَبِي رَسُولَام وَرْدَ فَرْمَايَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ أَنْتُمُ الْكَرَّارُونَ وَإِذَا زَمَا صَحَابِي ابْنُ عُمَرَ تَوَرَّى اغا فرار والا نئی تکرار والای خیر دے کراغ لی سبا لبا بیازم سر جہاد لزی اغید پارا تیارے وکا دمرا نرمزڑے دے چا اغا دی صحابو تا اغا تیز زبان نبیانی نئی استعمالی ورطوئی خیر دے زان تیار کا بل رضا بی جہاد لزو او بیا با جہاد لزی دا ورطا نوی جگور استاسو دلاسا منتا شکست را ورسیدو تاسو غزه پریخاو دو امیر سے د تویل م پریدای تاسو پریخاو دو ما در تویل دی زای کی به ولاړی او تاسو آغا خبر ونه منلا تاسو د وجینا زما غ مخ زخمی شو غاخونه مبارک می شهیدان شو او دمرا صحابه کرام شهیدان شو تر خنزر رضی الله تعالی عنہ آغا شهید شو اما صاحب ابن عمر چې وګوره حمزه رضی الله تعالی عنہ یوازی دا قبر دی او بیا غنور صحابه کرام په یو قبر کې غټول دي نو ګوره هغه ورته وای بلانتو مل کرارول تاسو کرار والے بیا به jihad لذي ځان تیاروا بل ورځ بیا jihadي تبا غیل بیا زی دا ورته نه وای چې انتو مل فرارون هر نبی ځان نه ځان له یو صفاتي الله رب العزت هر نبی لا یو امتیازی صفت ورکړی دی ګوره آدم علیہ الصلات والسلام خلق دا آدم علیہ السلام پیدائش ډیر ناشنا شوه او دریم معرفت د شیس علیہ الصلات والسلام دریم شجاعت د نوح علیہ الصلات والسلام ډیر بہادر وو سرورم آغا خلالت د ابراهیم علیہ السلام الله ورته خلیل ویل دي آغا د مرگ پر اشتراله خلیل الله نه روح اخلی آغا ورته وې صدا پار راغلې وې الله را لې ګلې ما دستان روح والما ناغوی اللہ زما خلیل دے دوست خود دوست نو وجنی اللہ تا او آیا جزو خودتا دوست من ولی ما وجنی آغا چی کلا واپس لالا اللہ رب العزت ورتا فرمائی وی زما دی خلیل تا او آیا چی کلا یو دوست یو بل دوست فخشی نو دعوت ورور کی زان تیرا واری در تال دعوت در کم زان تا دیرا واری ما آچی راغ لے دا خبر ورتا وکڑا نو چې د ځان ته می غواړي دا دعوت را تراکې نو زه بالکل زما قبول ده ګوره اغه لسان د اسماعیل علیه الصلاه والسلام رضا د اسحاق علیه الصلاه والسلام څومره رضا من تړو اغه بل اغه فصاحت د صالح علیه الصلاه والسلام بیان خطیب الانبیاء وره حکمت د لوط علیه الصلاه والسلام څومره حکمتي انسان وو اغه دا شانتی بشرا د یعقوب علیه الصلاه والسلام غزیره او تورنه شیو اغه جمال د یوسف علیه الصلاه والسلام یوسف علیه الصلاه والسلام سمره قیستاو اغه شدت د موسی علیه الصلاه والسلام سمره غسناکو چې د یوسف سره کافر وجلیو او بل طرف ته وګورم چې اغه حضرت علیه الصلاه والسلام اغه ورته وای زما شاګردی نشي کولای اغه وای نه بالکل چې ته سره هغه زمانہ ما خو چې کله اغه وای هغه معصوم هو جو نو دا دی ویل کو انک لن تستطیع مای صبر ما سره صبر نشي کولای ما شاګردی نشي کولای بیا ورته وای کړی والا ته وای روټی راکای وای شو چاول روټی ورنکا اغه کور دې تیمانانو دیوالو هغه ورار کو بیٹے جوړ کو وای مزورین دې تیوانه غستا هم دې دیوالو نم جوړ کو چاله روټی هم درنکا دا څه کو ان کل انت ستی امای صبر تم سره صبر نشی کوله دومرا شدت والا جلالی فی والا او اور ته وای ته تم سره شاګرد نشی کوله زو اخر نه پیر دې ډلی پیر نه پیدا بیا بسنه یما چې کله بدرین پیر باندې هغه کیشته ورانه کړه هغه نه تخته درې کړه نو وای روغا د ایمانانو کې څو غریبانو او تا ورانه کړه د دې ولې ورانه کړه روغ را مټه کېشته و اخر یې ته حکمتونه بیان کړل ټولو وګوره هغه صبر د مو ایوب علیه الصلاه والسلام شپاړس کړه یا تلس کالا هغه بیماری تیر کړی و اخر کې وای لا اله اخر کې وای یا الله تمال صحت راکې الله ولا صحت ورکو او روغه کو دومره صبر یې کړو هغه بیماری باندې ویل ما ته شرم حیا راځي چې دومره ټیم ما بیماری تیر کړه و څنګه زمرا ټیم ما په صحت کې تیر کړه دی و څنګه الله ته وایم چې ما روکا هغه اطاعت د یوسف علی یونس علی السلام سمرا تابعدار و ګوره د مای په خېټه کې یو یونس علی السلام دی چې الله ته سجده لګولی دا الله به داسې دی وای ما تا ته سجده لګولی دا هیڅ عبارت په دې ځای کې سجده نه کړی هغه یونس علی السلام آغا مئی خیڑی تا گزارا لے رہے ہوئے یو روایت کی راضی یو مئی دا او خوڑو تیرے کو آغا مئی تا اللہ حکمو کو دا جیل پزے باندیا بند کا گورے خوراک کی وانا لے ذائقت وصول نکی آغا لالو آغا بلغت مئی پا خلکو یو روایت مطابقو آغا مئی دا سمندر ہر زیت گوٹ تورا سیدو او بیر طرح دا مئی را دری کو بیدا بلا لا الہ الا انت سبحانک اللہ تپاکی او ستان علاوہ بلسوک ذات نشتا دے انی کنتو من الظالمین ما کمی کرے دے ما پا خپل حکم کی ستا پا حکم کی کمی کرے دے اگا جہاد دے یوشع علیہ السلام یوشع بن نون علیہ السلام بل طرف دو گورا آواز دا داود علیہ السلام اگا ونی کانی بوٹی اگا بورتا ٹول اگا پراتو چکل با اگا داود علیہ السلام تلاوت کاؤ اغا من محبت دا دانیال علیه صلات و سلام اغا کفار و خبیسان و اکوی تا ورا چیلی و بل طرف تا ورا وقار اغا عزت دا الیاس علیه صلات و سلام اسمت دا یحیی علیه صلات و سلام زهد اغا پریزگاری دا عیسا علیه صلات و سلام چی اغا کور ام نو او یو زیکی بی دعوت کاو بل زیکی بی دعوت کاو بل طرف تا ورا اغا خطابت دا شعیب علیه صلات و سلام آخر کی دل ټولو اخلاق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه امام الانبیاء دی هغه د اخلاق یو بهترین نمونه وا د الله رب العزت ورته فرمایي چې تما نرم کړی دی صحابه ته لین تلهم ته نرمې د دې لپاره ولو كنت فظوان کشرتا سخ زبان و غلیظ القلب چې بد اخلاق غزل دی بدوي هغه سخ زړه والوي لن فظو من حولک نو دا صحابه کرام با استانا خوار شوی وي استانا با اخوا دی خوا تلی وي خو ته ډیر نرم دیلی هغه کافر راغلی دی هغه مسجد نبوي کې په ولاړې په امتیازو باندې ولاړ دی صحابه کرام را منډه کړه نبی علیه صلات وسلام ورته وایي څه ورته ونه وایي هغه بیا ایمان راوړو وروستا هغه وایي والله ما شتمنی ولا ضربنی وای په الله مې دې قسمی چې نه ماته بدې ردې ویلې او نه ماته کنځل کړې دي داسې اخلاقو نمونه وه فرمایي بیا فرمایي فاعفو عنهم تعف کوا د دېونام صحابه کرام رضوان الله اجمعین هغې باره کې الله رب العزت وګوره اول وایي ولقد عفا عنکم اے خلقو اے صحابہ کرامو زما صاحب او ما تاسو ته معافی کړی دا پدویم پیروي 155 کی ولقد عف الله عنه مه عام دنیا خلقو ور ما خپل صحابه معاف کړی دي دلته وی فافو انهم اے زما حبیبا اے زما رسولام اے زما نبی ور تم ور ته معافی وکا ما معاف کړی دي فافو انهم تم دیو ته معافی وکا فصل رمزل وی واستغفر لهم وای اے زما حبیبا ته دیو د پارا زمانه بخنه غواړا دغه صحابه د پارا زمانه بخنه غواړا الله رب العزت ورته فرمایي بیا به نن نمبر وای واشاورهم فی الامر او مشوره کوا د دیو سره بکارونو کی تا دمرا او چت شان والا دی زما صحابه چې رضی الله عنه و رضوانه و عزت راضی ام الله وای اغه زمانه راضی دی نو فرمایي واشاورهم فی الامر مشوره کوا د دیو سره هغه اور انتظامیو کی سوال پیدا کیږي چې نبی ته خو الله رب العزت وحی را لېږل نو مشورو ته څه ضرورت و داغا هغه ته به خو الله وحی را لېږله الجواب جواب دا دی چې نبی هغه دپاره د تعلیم الله رب العزت ورته وایي مشورتی اخلا نور پیدا زمت فتوکل علی اللہ کل چیتا قصو کی ریو کر نو بے پا اللہ بانی توکل کور عیت پا بیادا نوی چیزا ما خبر ونمنلا لکا رئیس المنافقین او زمون خبری میں توجو ور نکرشوا زکا دی دا شکستو خورو زکا دی عمرشو نو اینا نا دابا نکے امیر امیر سیب توی ستا خبر بچلی گی آری و نبرای والی و اعظم بته که استاپ خبر باندې به با عمل کیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به مشوره صحابه کرامو سره کولا. الله رب العزت ورته فرمای چې تو ور سره مشوره کوا زما د دې صحابه سره هغه سره د خپل ملګرو سره مشوره کوا. مشوره کې ډیر خیر هر کار کې اته مشوره کا ګورا کور کې میلمه دی راغې مشوره کې دومره خیر مثال واورا میلمه راغې کور کې آغا بی بی و چرگ زان لساتری دا آستا سر پا جب کی روپای نیشت ده تو ورلی ایک دم دی آغا چرگ آلا لکلا نو آغا خضا باوی چا اللہ دی لاسمات که دما چرگ دی ولی آلا لکلا آغا اندی بیا چه دی آغی نلالا بچی بیرا استالا و تا استالا لکلا خوچی کرا دا مشوری ندی کارو آسو ملمر آغی ستا جب خالی دی پیسی نیشت ده خدی توی خدی ملمانه دیر پاگا ملمانه دی دلتا دکان لري دي دلتا پیسون دغه مساله ده چې وسې چلو کړم مېلمانه ډېر خواږه دي د ګډانو قابلان دي وسنشته وسو وکړو دا چرګ ګرځي خو دا مانډیا چې کدا چې تعالی له کوم بیا مم کار کرا چې ابو چې علاله کا چې پا کلار ورسو وې په مشورې سره خبر او شي په هغه کې خیري خدا خبره مې منه خزا اکثر مشوره غلطه ورکه هغه کمزوري عقل والا ده عقل دماغ دومره کار نه کوي کچی دادی ورطاوی نو ناغوی طول استانا قربانی هم چی سکی گوا آو نو چی کل تا مشوره کولا نو آقی چی با استادا پارا دیر خیری گورا وی چی کل تا دا دین بارا کی چا سر مشوره که چا سر مشوره که دا سنت یو فاجر پاسق تلال شی وقت وی چی یار ازد آیل هم کم اتا پا دی بارا کی ما تسیو چی وی نکی اقوار شی یارا گردا سگرد نسوار کوا جواری کوا رازل دو کوا پا منو ما نیسکی اگر بنا سچ دین والا دا دین بارے کی جاسنا مشورہ کے ای یکون علمن دینا اگر دین دار علم سره مشورہ کا ورزا زدا کار کوم ته دی بارے کی ماته سوی خو چې کله دنیا بارے کی کاروبار بارے کی چانه تپوس کے ناغه مولای سی پدی قسم مسلو ډیر نه پیږي ورزا اگر چانه مشورہ اخلا چې ای یکون عاقلا مجربا اگر تجربه کار عقل من پویا او خيار سړی اگر سر مشوری کوا دنیا بارا کی اگر با تا با دی باندی پویا کئی نگورا پینزه سپات دلتا بیان شو اول نمبر ولقد عفا عنکم دریم نمبر ولقد عفا الله عنهم دریم نمبر فاعفو عنهم سلورم نمبر واستغفر لهم اگر پینزم نمبر وشاورهم فی الامر امام شافعی رحمه الله تعالی اگر ذکر کئی وی صحابه کرام بارا کی دا اللہ نا ویلے گئی اگر گوارے دا دی صحابہ دی چا اللہ دا غی پاکی بیان کری دا کچری تاسو آغی تا بدر دویلو پیکونو خصم اللک نبی علیہ السلام با تاسو را قیامت پا رج گڑا کئی چی تاز اما صحابہو تا ولی بدی را دیویلے دیو ستاس نقصان کرے ہو ولی دی دا خبری کوری اللہ وی ماما اب کری دی او تا دا غی بارکی بدی را دیویلے نو برمائی وشاورهم فی الامر مشوری کوا دریو سرا پکارونو کی فیضا عظمت فتوکل علی اللہ کلچی تقس وکی دیو کارنو توکل کوا پا اللہ تعالی باندی بروس پا اللہ باندی کوا توکل وستوائی توکل معنا علماء کرام کئی چگورا اول نمبر اللہ تعصی اللہ من اجل رزقی کو در رزق پا حاصل اولو کی با تا دا گناه نا کار ناکلی نا فرمانی با نکی رزق گٹی پاک حلال رزق وگٹا حرام مگٹا دا موایا چیزا دا دی بیلنگ نا دا تارون پرجی اولما گمتی تی اولما تا لرگی اولما زمنم دی اولی ری آغستی دی ستان باغستی اگر بل ظالم باغستی نو تا زان ولی گرکی زان ولی تباکی رزق حاصلی پاک حلال مال اگا اگٹا اگا حاصل کا دویم نمبر اللہ تطلبو لنفسی کا ناصرن غیر اللہ طلب مکوا دا غیمداد دا غیر اللہ نا مدد غواری ناگا دا یو اللہ نگوارا یا اللہ تزما امدادی شا اللہ تزما ناصر شا بیا فرمای ولا عن رزقک حاسرا غیره مگر زوا زان د رزق د ذمہ دار د بل دې ټیکادار سره زما د ته زدا چمچی و نه لګوم دا ما سبا کار نه نبوزی نه نه باغې اعتماد مکو اعتماد په یو الله وزاتا رزق ور کول والا الله دې چمچی ملګوا چې خپل ځان او د چمچی ولې یا نور کسان به چوټی کې دا مکو هغه رزق ور کول والا یو الله دې بل ولا لعمل ک شاهد غیره د خپل عمل اغه شاهد یو الله تعالی وګنا چې زما پر عمل باندې یو الله شاهد او ناظر دی بل چاته عمل مکوا شریا کار د ځان نه جوړ کی او یو توای او بل توای چې ګورا زده چربانګی را پاسې دلې او ما خدای وریز را غلی و په دې اسمان کې چې خلکو ته پته ولګي چې زه تعجود ته پاسې دلې ما یاره د شپې سلور بلی باندې غره ګوشو ډیر تیز आवाज شوه خلکو ته پته ولګي چې سړی تعجود ته را پاسې دلې نه نه دا مکوا ډیر د سپورټ ډیر غبل در شي دا کار مکو عالم تنزیل والا دا صفاتونه ذکر کړی دي نمبر مې پتا وکل علی الله توکل فی الله باندې کوا ان الله یحب المتوکلین دا نه چې ځان نه متوکل جوړ کی جماعت کې نه سي متوکل او وټای خو یو بس الله روزی را ساندې او مال براوړي هغه سره وای پړشه بروله کې ځان پټ کړو چې ته دا خبره اورېدلې وا تبلیغیان صاحبان را غیلی و جماعت تا چه کل آقیر اوتای خوالد آقلی ناسته اللہ روزی را سانده را خیبا او زان مول کرده چه دیالک تیم شوه ده بل تیم روطه را غلی بل را غلی ده اخیر ده تو خیه کرده چه دیالک تا جی سبسد دلتا بر وزه کی پروتی را پاس روطه او را منسرا چه کل آقار غلی ده نو سوچه کرده چه مجوازی ده غسین تو خیبا بایی که لکسن اصلا محنت وای محنت نه بغیر نکیگی اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقتی اگر کسان را غلی دی جماعت کی ناسی وی مونگا متوکرین وی مونگا بروٹی رازی اگر دا کانو نرمن ڈاکت لاؤ راغے وی تاسو اگر متوکرین متاکرین خوڑن والا خیٹو والا یہ راغلی زی کارو نکوی زن محنت کوئی مزدوری کوئی نو تمام داشه نکی چیز اسباب اگورا بغیر دا اسبابونا هم مومن پکا نچه جوڑی دے او دا اسبابونا بغیر با هم یقین نکی اسبابو بانجی با هم یقین نکی دا قدم صحیح ندا اسبابو بانجی با هم یقین نساتی بغیر دا اسبابونا با هم یقین نکی اسباب سرد اعتماد دا اللہ نا اللہ دا گو لیز خورما اللہ انت الشافی اللہ تا شفاور کولو والی اللہ دا زما دا صحت دا پارا آغا ذریعه و گرزه و صحت آغا ورکول دا اللہ پلاس کری دا سال پارا سبب وقت امام غزالی رحمه الله تعالی آغا بیمار شوه ده فروت ده شاگردان ولا راضی یو شاگرد راضی وی استادی دا نسخه اخرى اللہ تعالی دی سر صحت در کی نو آغا آغا نسخه را والی وقت ونیسی او بیای در تکی دی دغه خپلې ته ونیسی به وایي ته ونیسی بالغ لاندې کیدی سباله بل شاګرد راشي هغه ولا نسخه ورته دا وکړه ان شاء الله تعالی صحت درکې هغه خپلې ته ونیسی به وایي ته ونیسی صحابه هغه شاګردان حیران دي چې دسته وایي هغه ډیر څه دی ورته ډیر څه ستیر علي 31 مورز کې یو ډیر شم مورز باندې یو نسخه وره یو شاګرد راوړه چې هغه خپلې ته ونیو او به وایي ته ونیو نو را پاسېدو ابالغ لاندې په ترتیب خو دي د کوم چې د پیل او رجانو سوا هغه راوغسته دا چې پرېتون وخته ونیو هغه وپړه شاګردان تاسو کوي وای دا ولي هغه وای وای ما د دینه تاسو کو چې ستا زما په صحت کې زما په وجود د پارا شپاشته او کنيشته او هغه با تاسو ویلو چې لا لا هر یو نه بلا आवाज راتو په اخیره کې هغه یو نسخه هغه یو د شم ورځ باندې چې کومه نسخه مال چا راوړه نو چې هغه ته ما وکړه نه ما تاسو کو نه هغه دې بالکل ساده پارا شفا یې ما زما وکړه نو چې بیا د تیل ورځې ما چې حق دا ولا نه ورځې دا غیرې چې هغه مې راوچته کړه ورته مې ویل چې ته زما د پارا شفا یې هغه چې نام وای ما هغه وکړه ځکه حق دا غیو دا یو ډیر فرضي د دا بیماری لیکل شو یهودی راغلی دی نبی علیه الصلاه والسلام ته وای ما دم کاتی دم کو خنش و لاړه خپل یهودی دم کو خشو اعتراض یې وکړو ګوره د الله رسول دم کړم نیم خشو دی خپل یهودی په دم پټو ما هغه خلک راغې نبی علیه السلام ته دا اعتراض کړ نبی علیه السلام وای هغه په دم نه ری خشوې هغه عقیده د شرک ده دا زما بدن خشوی ده خود دغا ټیم پوری ده دا بیماری وا الله بتا اغا ټیم ترسی سو پوری دستا دا بیماری شفا ورکولو والا اغا یو الله ده اسباب استعماله الله اسباب استعمالو ما زکستا نبی اسباب استعمال کری دی ستا دا نبی علی سلام حدیث دی تا دی وجه نخو اعتماد زما بتا باندی ده اغا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اغا حجر اسود کلی وی پا اللہ می دی قسمی چی تی او کانی تی اس کولو والا نی تا اللہ رسول کول کرے زکا دی کولو ما خام بیا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والاو لا تکونو تازو مکی گئی کاللذین پشاندہ کسانو کفرو چی آگا کافران دی اغا منافقان دی وقالو ایدہو لی اخوانیم ببارد ورنو خلو کی اذا ضربو فی الارد کلچیاغی سفر قی پزمکا کی او کانو یاودیو غزن غازیان لو کانو کشری ویدیو عندنا زغم پخوا کی ماماتو نبا یمنشوی وما قتلو نبا وجلشوی لیجعل اللہ حزالی کام دیدہ پارا چیو گردی اللہ دا حسرتا فی قلوبهم اغا سبب دا افسوس فجون دا دیو کی واللہ یحیی و یمیت اللہ مرجون ورکی واللہ بما تعملون بصیر اللہ سجد تاسو کوئی پاگی باندی لیدون کے دے ولی قتلتم فی سبیل اللہ کچری تاسو وجل شوی پلا رد اللہ کی او متم یامل شوی لمغفرتم من اللہ ورحمہ خاما خام مغفرت بئی او رحمت بئی دا طرف اللہ نا خیر مما اجمعون دا دیر ورد آجی تاسو جمع کوئی ولی متم کچری تاسو مرشی و قتلتم یاو وجل شوی لئی اللہ تحشرون خاما خدی اللہ تبا ورجمع کی دل فبما رحمت من الله فسبب در رحمت دا اللہ باندی لینتا لهم تنرمی دیتا ولو کنت فزن کچریویتا سخ زبانا غلیز القلب اغا سخ زلوال علم فزو من حولیک خام خاخوار شیوی چاپی رستانا فافوانهم نتاب کوا دیتا وستافر لهم بخن وار دیتا پارا وشاورهم فی الامر او مشورہ کوا دیو سر پکارونو کی پیدا عظمتا فتوکل علی اللہ کلچ تقسوکی نتوکل فیو اللہ باندی کوا ان اللہ یحب المتوکلین بشک اللہ من قیدہ متوکلین سر بی آیا واللزین آمن ایماندارو لا تکونو کاللزین مکی گئی پشاندہ کسانو کبرو چکا پیان دی وقالو لیخوانہم او ایدیو پبارا دا خلورونو کی دا ضربو پیلر دی کلچی دیو سپر قی پزمائی کی او کانو غزن یاوی دیو غازیان لو کانو اندنا کچری ویدیو زمون سرا ما ماتو نن نبی دیو مرشوی وما قتلو نمو وجل شوی لی اجعل اللہ ذالکا گرزی دیو پارا چیو گرزی اللہ دا قدر دیو حسرتا اغا سبب دا افسوس پی قلوبیم پزنون دا دیو کی واللہ یحیی و یمیت اللہ تعالی جوان ورکی او مرگ ورکی واللہ بما تعملون بصیر اللہ تعالی سجی تاسو کوئی پاگی باندی لی دن کے دے ولین قتلتم بی سبیر اللہ کچری تاسو وجل شوی پرارد اللہ کی او متم یامل شوی لمغفرتم من اللہ ورحمتن خاما ها مغفرت بید طرف اللہ نورا